ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम सुगम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। स्त्रियों वैसे तथा शूद्र कह दिया था ते भी यान्ति पराम गति, वे भी लोग पराम गति को प्राप्त कर जाते हैं जो मुझको ही आश्रित करके भजन किया करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, और उनके बारे में कहना ही क्या, ब्राह्मण और राजर्षयः तथा और क्षत्रिय जो भक्त है, उनके तो जन्म का भी कारण पुण्य ही है, जन्मोत्तर काल पुण्य में कर्म कर रहे हैं। ये अंतर है ना, जन्म का कारण पूर्व तीन किले का पाप है और इन दोनों का कहे जन्म का कारण पुण्य। ब्राह्मणों के जन्म का कारण पुण्य है और उत्तर काल भी पुण्य कर रहे हैं, और उनके जन्म का कारण तो पाप है, उत्तर काल में पुण्य कर दिया तो इन लोगों की तो सदगति होगा। फिर उन ब्राह्मणों को नहीं लगे इधर भक्ता विशेषण दिया, जन्म का कारण पुण्य तो है ही लेकिन जन्म के बाद में खटपट किया, पाप कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, सवर्ण आश्रम धर्म का परिपालन नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्ता विशेषण है पूर्वोत्तर सबके साथ जो हे मामेव आश्रित्य मामेपाश्रित्य भक्ता, ऐसे समझना, चाहे स्त्री भक्त हो चाहे वैश्य भक्त हो चाहे शूद्र भक्त हो, वो भी भक्त होने के नाते सदगत को पाएंगे। और इनके बारे में तो कहनी क्या है, जो ब्राह्मण और राजर्षि हैं जिनका जन्म का भी कारण पुण्य ही था और जन्मोत्तर काल में भक्त बने हुए हैं, इनका तो निश्चित ही सदगति होगा। तथा राजर्षि जिसलिए ऐसा है, यत एवं अतः अनित्यम असुखम इमाम लोकम प्राप्य, इसलिए अनित्य है जो क्षण भंगुर और असुख रूप है यह लोक, इस लोक को प्राप्त करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अवश्य ही मेरा भजन करना है, माम भजस्व मेरा भजन। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य पुण्य योनयो भक्ता राजर्षय तथा राजानश्चतारशयश्चित राजर्ष, जो क्षत्रिय होता हुआ ऋषि जैसे है, यत एवं मतो अनित्यम मन क्षण भंगुरम, जो क्षण भंगुर है श्लोक, असुखंच सुख वर्जितम वास्तविक सुख से रहित है, इमं लोकम मनुष्य लोकम मनुष्य शरीर को प्राप्य प्राप्त करके पुरुषार्थ साधनम दुर्लभम मनुष्यत्वम लब्ध्वा, पुरुषार्थ का साधना में दुर्लभ है मनुष्यत्व, तारस मनुष्यत्व को प्राप्त करके भजस्व सेवस्व माम, मेरी ही सेवन करो। कहते आपका भजन करने का मतलब क्या, कैसे करो भजन आपका, कहते तो है लोग भजन करो और ये भी कहते मैं भजन कर रहा हूँ, और दोनों ही झूठ बोलते रहते, करो जो बोल रहा है वो खुद तो हो नहीं रहा है उसमें। अगला कह आपने कहा था महाराज हम रोज एक घंटा भजन करने लगे, वो भी झूठ बोल रहा है, उससे भी नहीं होगा। कि भजन क्या है, विषयों को ना सोचना, जगत चिंतन के अभाव हो जाना चाहिए, इसको स्पष्ट कर दिया, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त आत्मान मत्परायण, मन मना मन मना माने मई मनोयस्य, इसलिए हिंदी वाले मन माने बोलते हैं वो अलग है, ये मन मना मई मनोयस्य थी मन मना, उसका बना बहुरी समास है मन मना, मुझ में ही है मन जिसका, ऐसा तुम हो जाओ मदि भक्तो, मेरे में ही भक्ति अर्थात समस्त चित्त की वृत्तियों को मुझ में ही लीन कर दो, मत भक्तो भव, और जो कुछ बाहिक क्रियाओं करोगे उन सभी की तरह मेरा ही यजन करो, मदियाजी भव मदियाजी भव मद यजनशील भव, मेरा ही यजन करने वाला हो जाओ, तुम्हारे हर क्रिया कलाप के द्वारा मेरा ही पूजा करो, देव पूजा संगति करणेश कहा कि नहीं, देव पूजा यजगा संगति करण दानेश, देव पूजा पक्ष में आ लेना है, तो जो भी क्रिया करो समस्त क्रियाओं के द्वारा मेरी ही पूजा करना, वो मदियाजी हुआ, हर चीज को उसको अर्पण कर देना है, ये उसकी पूजा होगी, माम नमस्कार, और नमस्कार सदा मेरे को ही नमस्कार, जिसको भी नमस्कार करोगे ना उसके अंदर आपका परमात्मा ब्रह्म को ही नमस्कार करोगे, ये मत मान के करो कि मेरे पिताजी हैं इसे मुझे नमस्कार करना है, ये मेरी माताजी है इसे मुझे नमस्कार करना है, ये बड़े हैं इसे नमस्कार करना है, इस भेद बुद्धि पूर्वक नमस्कार नहीं करना। यह मान के नमस्कार करो कि भगवान है, तब छोटे को भी नमस्कार करो। शिवानंद जी के जीवन में आता है कोई भी आ जाए उनके सामने और सब से उठकर नारायण आ जाओ उठ के सीधा बुलाते थे और प्रणाम करते, ये नहीं देखते थे कि ये गृहस्थ है कि ये बच्चा है कि ये औरत है कि बच्ची है बूढ़ा है क्या है, कोई नहीं, सबको नारायण रूप में देखना, सबको प्रणाम करते। उसी को अपनाया चिदानंद जी भी, किसी को प्रणाम करने नहीं देते, किसी को अपने पैर छूने नहीं देते, आप भी जाएंगे आपको पैर पकड़ लेंगे, कोई भी जाए किसी को पैर छूने नहीं, सबको प्रणाम करते। उनका ध्यान कहीं अन्य तो घुसक गए और एकदम छू लिया बात अलग, उनके विवेक से आप कभी नहीं कर सकते। क्यों? इतनी बड़ी संस्था का इतने बड़े महात्मा शरीर से बड़े नहीं थे, दुबले पतले हड्डी हड्डी था। चिदानंद जी महाराज को देखे हैं आप, लेकिन सरलता, विनय भाव, निराभिमान का भाव, निरहंकार भाव जो है उनके अंदर था। तो इस तरह से संत अपने जीवन में अनुभव करके करा करके दिखा दिए कि जो है माम नमस्कार का अर्थ क्या है। ये कि कृष्ण भगवान का आरती उतारा उसके सामने दंड तो मार दिया और बाकी दूसरे गए तब गाली दे रहा है, दिन रात नौकर चाकर से व्यवहार कर रहा है, क्या तुम्हारे वो कृष्ण को नमस्कार करना बेकार है? जब दूसरे को तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, दंड मार लो क्या फायदा होगा, लाइन में धक्का मारे जा रहे, विठल विठल करे जा रहे, क्या फायदा है? समझ में नहीं आता, आराम से जाओ, सामने जो लाइन वो भी तो विठल ही है। नहीं, वो विठल नहीं है तो धक्का मार रहे हो उसको। ये सब अंधभक्ति अंधश्रद्धा है, माम नमस्कार को समझ नहीं रहे। वो कहते मूर्ति को नमस्कार करना ही समझते, माम नमस्कार भगवान कृष्ण का फोटो लगाओ, विठल का फोटो लगाओ, दंड मारो, उसको दंड मारना ही है और अन्य तो नहीं, और अन्य सब क्या है नहीं समझ में आती है। मामेव ईश्यसी युक्त एवं, इस प्रकार से युक्त होने वाला, समाधान कर लिया व चित्त वाला होकर के तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। मेरे को ने माम ने आत्मान में एवं माम आत्मान में ईश्यसी खुदा अस्मत कारण अरे मत परायण सी यत तम मत परायण सी, तुम्हारा मैं ही परम श्रेष्ठ आश्रय, मुझको छोड़कर तुम अन्य किसी भी चीज को तत्व रूप में किसी में भी ग्रहण नहीं करते हो, अतः मैं तुम्हारे लिए परायण हूँ। परायण विषय को विषय नहीं समझा, विषय आयन वाला नहीं है वो। ऐसे नद्या समुद्रायण भवंती पुरुषो अयम आत्मायन एव परमात्मायन एव न तो विषयायन, हम सब गायन विषय है, हम सब के वृत्तियों के अंतिम लक्ष्य विषय को ग्रहण करना है, परमात्मा को किसी में भी हम ग्रहण कर नहीं रहे। और जिस व्यक्ति का लक्ष्य प्रत्येक उसे परमात्मा ही है ये समझ कर परमात्मा कोई ग्रहण करता है, उसके अंदर हर विषय का आश्रय उसके लिए और परमात्मा। मत परायण हो मई मनो यस्य तव सत्तम मन मना, मुझ में ये मन लगा रखा है जिसने, उस व्यक्ति को कहते हैं मन मना है, तुम हो जाओ तथा मत भक्तो भव, मन तो मेरे में लगा है, इन भक्ति किसी और की कर रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, है ना, मन लगा हुआ है उस कहानी के समान, एक है जानते हैं तो कहा, एक सोनार था, सोनार अपने दुकान में बैठा था, अंदर तीन दरवाजे लगे थे, एक दरवाजे में बैठा हुआ है त्रिपुण ला करके मारा, केशव केशव केशव केशव केशव केशव केशव केशव बोलते रहता, और दूसरा वाला गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल कर रहा है, तीसरा हरी हरी हरी हरी हरी हरी बोल रहा है, और अंदर हर हर हर हर हर बोल रहा है, केशव गोपाल हरी हर जीवदास बोल भी था। और उनका अर्थ क्या है कहने वाले के शव कौन सा मुर्दा आ रहा है, और दूसरा बोल रहा है अरे गंवार है गंवार गोपाल है, ग्वाल को पालने वाले गंवार आ रहे हैं, तो तीसरा कहते हरी, मैंने वो अंग्रेजी बोल रहा था, जल्दी करो देखा के फिर लूटो इसको, वो कहते हर लिया हर लिया हर लिया, मैंने हरण कर लिया, तो केशव गोपाल हरिहर वहां मन तो लग रहा है भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अंदर से लूटने वाली बात चल रही है। भक्ति तो धन का है और जय भगवान का नाम है, तो ऐसा मनमना इसने मत भक्त दोनों का जरूरी हो गया, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा हो गए। तो जब तक देते कोई आग बंद कर देते है, 10 रुपए चढ़ा, फिर जैसे हुआ ना इधर देखते 10 ही रुपए चढ़ा, देखा गया हमारा ध्यान कर देना, तो ध्यान किया ही कहा था, तो नाटक की 10 रुपये मिल गई, बहुत धन्यवाद है। बहुत ऐसे गंगा किनारे बैठे रहते हैं, देखते ही रहते कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या ऐसे भजन करना। इसलिए मन मना भी हो और मत भक्त भी हो, मत याजी अतएव तुम अपने समस्त क्रियाओं के द्वारा मेरा ही यजन करने के स्वभाव वाला हो जाओ। मत यजनशील हो भवा, मेरे ही यजन करने के स्वभाव, मेरी पूजा तुम्हारे हर क्रियाओं के माध्यम से मेरी पूजा करो। मामेव च नमस्कारो, मामेव ईश्वरम ऐश्यसि आगमिष्यसि, तुम मेरे ईश्वर को ही, सभी में ईश्वर को ही देखकर सबको प्रणाम कर डालो। इन्हें आगे फिर वापस आ रहा हूं मैं, सब जगह जाऊ सबको प्रणाम करूंगा, किसको मैं न करूं। मामेव ऐश्यसि, नतीजा क्या होगा, तुम मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। क्यों, युक्त्वा समाधाय चित्तम, चित्त का समाधान पूर्वक तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है जिसे तुम प्राप्त करोगे। कहते एवं आत्मानम अहम हि सर्वेषां भूतानाम आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं समस्त भूतों का स्वरूप ही हूँ। पराच गति परम अयनम, मैं ही परा गति हूँ, परम अयनम तम माम एवं भूतम, ऐसा जो मेरा इस स्वरूप को ही अतीत न पदे न पूर्व सम कर। इसलिए तुम मत परायण सन माम ऐश्यसी, अन्वय होगा मत परायण हो जाने के कारण अंतम मेरे को ही प्राप्त करोगे। तथा नत्या सिंधमाला समुद्र स्तम गच्छन्ती नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्य। मुंडक उपनिषद के मंत्र आया हुआ था जो आनंद विकार ने यहाँ स्पष्ट नीलकंठी में भी सब जगह है। जिस प्रकार से नदी समुद्रायण होकर के समुद्र की ओर दौड़ते जाती हैं तो समुद्र ही हो जाती हैं, उसी प्रकार जो पुरुष मुझ परमेश्वरायन होकर के मुझ परमेश्वर की ओर ही अपने समस्त वृत्तियों को चला लेता है, वह अंत में परमेश्वर ही हो जाता है। इस प्रकार से नवम अध्याय उपासना का मुख्य चाबी जैसा है, कीलक बोलते हैं कीलक, उपासना प्रकार का मूल आधार है। सप्तम अध्याय तो बीज रूप है और एक कीलक है। आप कहेंगे मैं आपने कहा भाई लेकिन सभी में ईश्वर को देखो, ये तो बड़ा कठिन काम, इसलिए तेरे कुछ विशेष बताओ जिसमें मैं अभ्यास कर सकूं। सब पेड़ों भगवान मारे, मेरी बस की बात नहीं है कि मैं तो काट के लाऊंगा, मेरे को रोटी बनाना है, मैं परमेश्वर मान के खड़ा हो जाऊं उस पेड़ के साथ, मैं काट नहीं कर सकूंगा, पेड़ को ऐसे काटूंगा मैं। इसलिए पहले मेरे जो उपासना करने के लिए आप जो है कुछ ऐसे विशिष्ट को अलग करके बताओ, समस्त में भी आपका मेरा विशिष्ट स्वर बताओ, ताकि पर उस पेड़ में उस जड़ तत्वों में भी मेरे को ईश्वर बुद्धि हो जाए, फिर धीरे धीरे सभी में ईश्वर बुद्धि हो जाए। क्योंकि मन मना मत भक्तो, ये तो बड़ा कठिन काम है, महामेव नमस्कार सर्वत्र कथम, असंभव है ना। इसे कोई बात नहीं, हम तुमको उन विशिष्ट स्थानों का बार वर्णन करेंगे जिन विशिष्ट स्थानों में तुम मेरा विशिष्ट स्वरूप उपासना कर सको शुरू में, फिर धीरे धीरे सर्व रूप में मेरी उपासना कर सको। उसके लिए दशम अध्याय विशेष रूप में आरम्भ होता है। श्री भगवान वाच अवतरणिका भाष्यकार दे रहे हैं, सप्तमें अध्याय भगवत तत्व विभूत प्रकाशिता, सप्तम अध्याय में भगवान का वास्तविक स्वरूप और उनकी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया था, और नवम अध्याय में उसके तत्व का तात्विक स्वरूप का थोड़ा विस्तार किया गया, लेकिन उनकी विभूतियों का विस्तार अभी नहीं हुआ। अत इदानीम येषु येषु भावेषु चिंत्यो भगवान ते ते भावा वक्तव्य, जिन जिन भावों में वह भगवान चिंतित है उन भावों को कथन करनी चाहिए, इसलिए ही दशम अध्याय विस्तार रूप से उसका वर्णन करता है। तत्त्वञ्च भगवत वक्तव्यम् उक्तम् अपि, यदि भगवान का जो तत्व स्वरूप है वो तो कहने योग्य है, यद्यपि हमने पहले कह दिया कई बार, कह चुके उक्तम अपि वक्तव्यम्, क्यों दुर्विज्ञेय क्योंकि वह दुर्विज्ञेय है। अतो भगवान इसलिए भगवान अपने तरफ से कहने लगे। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, इसके बिना ही भगवान कह रहे हैं। स्वयं भगवान के वचन से स्पष्ट यह बात, भूय महाबाहो श्रृणु मे परम वचः यद्यहं प्रियमाणाय वक्षामि हितकाम्यया। मैं तुम्हारी हित की कामना से प्रियमाणाय हितकाम्यया अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ मैं तुम्हारे प्रति, इसीलिए तुम्हारी हित की कामना करते हुए मैं तुम्हारे लिए यह श्रेष्ठ वचनों को कहने जा रहा हूँ। हे महाबाहो, जब यहाँ संबोधन आए हे महाबाहो, अभी तक हे कौंतेय हे पार्थ इत्यादि वर्ग, क्यों वो सब भक्ति प्रधान था, भक्ति प्रधान करके भगवान ईश्वर के स्वरूप और ईश्वर के भक्ति स्वरूप को लेकर के विचार विस्तार से, और यहाँ पर सामर्थ्य को जगाना पड़ेगा क्योंकि उसके मन में घबराहट आ गया है। मैं किसी से भी लड़ नहीं सकता, फिर सब भगवान ही, किसे लड़ूंगा, ये सब कुछ भगवान, सबको नमस्कार करूंगा, फिर किसी से नहीं लड़ सकता मैं तो। अब उसके सामर्थ्य को, वास्तविक सामर्थ्य को जगाना है, जैसे जाम्बवंत जी हनुमान जी को जगा देते, किनारे चुपचाप डट रहते, सब बोलते मैं इतनी छलांग मार सकता हूँ, इतनी छलांग मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो बेचारे चुपचाप किनारे बैठे हुए, जगाना तो पड़ा। तब एक छलांग मार पार, तो वैसे यहाँ पर भी अब हे महाबाहो, जैसे तुम अपने शत्रुओं का नाश करने के सामर्थ्य रखते हो, ये जो इस प्रकार के संशय का विच्छेदन करने के सामर्थ्य वाले तुम हो, अपने मन के अनावश्यक जो संशय तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है इसको दूर करो, और दूर करने योग्य तुम्हारी हित की कामना को रखते हुए मैं ऐसा दिव्य वचन, श्रेष्ठ वचन मैं तुम्हें दूंगा, जिस माध्यम से सुनने से एकाग्र चित्त होकर सुनोगे तो तुम्हारा सगल संशय अपने आप निवृत्त हो जाएगा। जो ईश्वर संबंधी मोह निवृत्त हो गया तब कर्तव्य परायण व्यक्ति अपने आप हो जाएगा। सभी ईश्वर है, सर्व भी ईश्वर है, लेकिन वो डसने आ रहे तो चुप रहो, ऐसे नहीं कह रही है कि नहीं, वो फुसगा रहा है तुम चुप रहो, ऐसी बात नहीं। तो क्यों उसी मोह को निवारण करने, ईश्वर मोह को निवारण करने के लिए दशम अध्याय आरंभ हो रहा है। भूय महाबहो, हे महाबहो पुनरेव, पुनः ही मैं पुनः पुनः मैं तुमको कहते जाऊंगा, मेरा यह परम जो उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट वचन है, निर्दिशय वचन है, उसको तुम सुनो। यत जो की ते प्रिय माराया तुम कि तुम्हारे लिए वे कैसे मद वचन से प्रसन्न होने वाले हो तुम, ऐसे मान करके मैं तुम्हारे लिए वो भी कैसे हित की कामना के पूर्वक वक्षा में कथन करूंगा। भाष्कर भूय भूय मे पुनः, हे महाभाव श्रेणो मे मन मदीयम परम मन प्रकृष्ट निर्दिशीय वस्तु न प्रकाशकम वचो, निर्दिशीय वस्तु को प्रकाशन करने वाला वह दिव्य वाणी, वह दिव्य वचनों को तुम सुनो। यत परमम वचन भी कैसे हैं, केवल निर्दिशीय वस्तु का प्रकाशन करते इतना ही नहीं, वह परम उत्कृष्ट वचन है, ऐसा वचन को मैं तुम्हारे लिए कह रहा। क्यों कहने जा रहे जी, प्रिय माणाया मद वचना प्रिय से तुम अतीव अमृतमेव पिबंस, जैसे अमृत को पी करके कोई प्रसन्न हो जाता हो वैसे मेरी दिव्य वचनों को सुनना अवश्य ही तुम प्रसन्न हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही ये बात कहने जा रहा हूँ। पिबंस तथो वक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा, अमृत को पी करके जैसे तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं वैसे मैं भी क्यों होऊंगा, क्योंकि इसलिए तुमको तुम होगे हो जाओगे, कारण यह है कि मैं जो कह रहा हूँ वचन वो कैसी वचन है, हित काम्यया हितेच्छया, तुम्हारी हित की इच्छा से मैं कह रहा हूँ, जिस दुविधा में तुम पड़े हो उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए हमने कह रहा हूँ। इसलिए जब इन वचनों को सुनोगे निश्चित से तुम्हारा मोह दूर होगा, तो कहेगा भी ग्यारहवें अध्याय में जो कहते ना मेरा मोह नष्ट हो रहा है, नष्ट होना स्मृति लाता नहीं हो तो अठारह में आएगा, बहुत अनुग्रह त्याग कहेंगे, यह अलग है। एक ईश्वर संबंधी मोह का निवारण करता है, सर्व संबंधी मोह का निवारण की बात यहाँ नहीं है। स्वमे हो गया कि मर्तम अहम वक्ष्यामि, ये भी जानना चाहोगे मैं तुम्हारे हित के लिए कहना चाह रहा हूँ, इतनी ही बात नहीं है, इसलिए भी मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ईश्वर तत्व को आसानी से कोई जान नहीं सकता है। तुम कैसे जान पाओगे? मैं यदि ना बताऊं तो तुम जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे कोई नहीं जान पाया है आज तक। इतना आसान नहीं मुझे जानना। नमे विदु स्वगणा प्रभवन्न महर्षयः अहम आधिर्देवानाम महर्षीणां च सर्वशः यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ स्वसर्वर्त्येषो सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते देखो, मुझे ना ये सुरगणा देवगण भी न विदुः नहीं जानते। प्रभवम न महर्षि, मेरा जो प्रभव है, प्रभवनम उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति, उसके बारे में महर्षि लोग भी चक्कर पड़ जाते, वो भी नहीं समझ पाते उत्पत्ति कैसे हुई। हम आधिर देवान क्यों नहीं जान पा रहे कोई? क्योंकि देवताओं का, महर्षियों का सर्वशा हम आधिर, सबसे मैं आदि में, सबका मैं कारण ही, कार्य कभी कारण को नहीं जान सकते, कार्य कभी कारण को नहीं जान सकते। जानने की जितनी भी चेष्टा करेगा वह जान ही नहीं। क्यों? क्योंकि कार्य का स्वरूप ही कारण है, स्वरूप सरलता है नहीं। और अब भेद पूर्वक मैं कार्यों में अपने कारण को जानना चाहता हूं, ऐसे जाओगे तो जान ही नहीं। घट मृतिका को नहीं जान पाएगी, क्योंकि घट मृतिका से अलग है क्या, तो जानेंगे कैसे? इसलिए देवता लोग अपने से भिन्न ईश्वर को जानना चाह रहे हैं तो कैसे जानेंगे? यदि जो चित्त है वह स्व भिन्न पट को मानकर पट को जानने की चेष्टा करे, वह चित्र पट को नहीं जान सकते। इसलिए देवता लोग, महर्षि लोग, जिसमें मैं इन सब का आदि हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं जान पाते। और जिसने मुझे इस रूप से जाना, किस रूप से? ईश्वर क्या है? आज है, वास्तव उसका जन्म ही नहीं होता, और अतएव वो अनादि है, आदि वाला भी नहीं, कारण तो वाला भी नहीं है। वो मैं कार्य कारण भाव से वो रहित है, जो जो होगा वो कार्य होगा, जो आज होगा वो सब कारण लेना चाहो तो अनादि कर दे, वो आदि वाले आदि भी नहीं है। अगर किसी का कारण भी अजम अनादि मन न कार्य न कारण, ऐसा इस मेरा जो लोकों का महान ईश्वर सर्वोदय मेरे को जो जान लेता व्यक्ति सा मर्त्येषु असमूढ, मर्त्यो में निश्चित रूप से असमूढ़ पुरुष है, अतएव सर्व पाप प्रमुचते, इसलिए सकल पापों से मुक्त हो जाता है। मैं विदुर न जानती, वही दुर्विज्ञेत्व को प्रकट करने के लिए ये श्लोक है। भाष्यकार अवतरण का मैं कहते ना, क्यों बार बार कहे हो? दुर्विज्ञ है, उसी दुर्विज्ञेत्व को स्पष्ट करने के लिए श्लोक है। न मे विदो इत्यादि, न मे विदो, मैं न, मे विदुर न जानती, सुरगणा ब्रह्मादेव, ब्रह्मादि भी नहीं जान पाए। बड़ी तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, तब जाकर वो भी ग्रहण कर पाए। था उसमें नारायण जब ब्रह्मा जी पर कृपा किए सृष्टि का आरम्भ कराने के लिए, वहां पर आया, तुम पहला देही हो जो अनुभव कर लिया, लेकिन कोई मेरे को देही होकर अनुभव नहीं कर सकता। अर्थात जब तक देहाभिमान को त्यागेंगे नहीं, वो स्वरूपानुभूति नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान करते करते करते देहाभिमान को त्याग दिया, तब उसको स्वरूपानुभूति, देही होकर इस शरीर में रहकर शरीराभिमान को त्यागने वाला जो पुरुष होता है, वही उस तत्व का अनुभव कर सकता है। यावत काल पर्यंत शरीराभिमान किंचित लेश मात्र भी रहेगा, तावत काल पर्यंत भेद बुद्धि रहेगी, मैं अलग हूँ, मुझसे अलग ईश्वर है, तो स्वरूप अनुभव नहीं हो सकता, उस ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि देखो, न विदो किंते न विदो, वे क्या चीज नहीं जानते है मम प्रभवम प्रभावम प्रभु शक्ति अतिशयम, मेरी जो प्रभु शक्ति अतिशय है उसको नहीं जानता। अथवा प्रभम कर उत्पत्ति निरपावरम, उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, मेरे प्रभाव को नहीं जानते, या मेरी उत्पत्ति और विनाश स्थिति आदि को भी एक लीला मात्र है, एक दृश्य मात्र है, मिथ्या है, या इस तरह से नहीं समझ पाते। क्योंकि इन सबको अपने अपने कामना, और देवता हो ऋषि हो, सबको अपने अपने कामनाओं को लेकर वो भगवान से कामना के लिए प्रार्थना करते हैं, अतः वो अपने आप को भगवान से अलग मान रहे हैं कि हम जो काम ही है वो काम को पूरा करने वाला है। जहाँ ऐसा भेद बुद्धि है तो ईश्वर को कैसे जानेगा वो सही सही रूप से? इसलिए वो मेरा उत्पत्ति लय को भी नहीं समझ सकते, मेरे प्रभाव को भी नहीं समझ सकते। ना भी महर्षि भृगुवाद, इसे तो भृगुवाद भी नहीं जानते। यही भृगु नहीं तो है, उस नारायण के छाती पर लात मार दिया। यही तत्व को जानते तो लात की उम्र नहीं जानता है, तो नहीं जान पाया था ये कौन है, इसका क्या प्रभाव है, ये नारायण शरीर क्या है जिस पर मैं लात मारने जा रहा हूँ, उसका कोई ज्ञान नहीं था। अहंकार और दुराभिमान से घमंड के मारे वो अंधा हो चुका था, इसलिए मार दिया। बाद में उसके और तीसरा अंग जो अहंकार प्यांग को उन्होंने दबाया, विवेक खुली बांध अलग थी, लेकिन पहले तो नहीं जान पाया था। तो विवेक रूपी आंग जब तक नहीं खुलेगा तब तक यह अभिमान रहेगी, तो हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इसे कहते हैं भृगवाद यो महर्षि हो पिन न विदु, भी नहीं जान पाए कसमाते न विदुर जते। अरे ये कैसे आपने कहे विलो नहीं जानते, फिर तो हम साधारण मनुष्यों का क्या हाल होगा, ऐसे क्यों हमें दुरुत्साहित करते हो भाई। नहीं ये सब शब्द ऐसे है लगता है दुरुत्साहित करने वाले है ना ये, अरे महर्षि लो नहीं है देवता नहीं, तुम क्या मनुष्य जानोगे, फालतू कह दो हमने रोटी खाओ चुपचाप, लोग ऐसे कह सकते उल्टा। इसलिए कहते हुए क्यों नहीं जान पाए वो तो समझो रहस्य, कस्मात ते न विदुर इत्युच्यते, अहम आदि कारण ही अस्मा देवानां महर्षिणां च सर्वश सर्व प्रकार ही, क्योंकि सब प्रकार से विचार करके देखेंगे आप ये समस्त देवता महर्षि मनुष्य पशु जितने भी है इन सब का आदि कारण मई, इनको कार्य रूपे न देखोगे तो मैं कारण हूं, मिथ्यार्थ में देखोगे तो मैं स्वरूप हूं, इसको ग्रहण करना आसान नहीं। इसलिए कहते हैं और नहीं जान पाए किंच, और लेकिन मनुष्य तो जान सके क्योंकि उसको चारों तरफ से लात मिलते रहते हैं, उसका पीछे वैराग्य थोड़ा बहुत चढ़ते ही रहता है, तो ये तो जान पाएगा। देवता लोग वगैरह तो बड़ा मुश्किल है क्यों, उनको तो अपना पुण्य के प्रदाप घमंड रहता है, ऋषि महर्षि और तपस्या का घमंड रहता है, मनुष्य तो कुछ किया है नहीं तो क्या करेगा, किस पर घमंड करेगा, न इसके पास तप है न ऐश्वर्य है कुछ भी। जो अपने आप को धन दौलत को लग ऐश्वर्य वाला मान रहे वो भी दुखी, कल ऐसे ही जाते वक्त अपने घर ले गया, पहले बोलता हमको रास्ते महाराज पत्नी को मत कहिएगा वहाँ कोई कार्यक्रम था, अरे क्या बात है भाई था तो कहे नाराज हो जाएगी बिगड़ जाएगी, बताओ करोड़ों पति आते भी अब पत्नी के सामने इतने गुलाम वो बिगड़ेगी, रात में परेशान करेगी, भोजन भी ठीक से नहीं देगी, कहेगी हमको क्यों नहीं ले गया था कार्यक्रम में, जब गुरु जी आए थे वहाँ तुम गए हमको क्यों नहीं लिए, लाठी लेके पीछे पड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो भाई नहीं बोलूंगा, मैंने कहा ऐसे ही आया था इनको बुला ले तो थोड़ा काम से बोल दूंगा, हमने वो कुछ नहीं बोला, कहा तुम झूठ बोलने जाए तेरे चक्कर, हम बोले नहीं हूँ गए तो कैसे महाराज उसने पूछ, मैं पत्नी बोले हाँ ठीक हूँ, चाहे बोला यहाँ प्लान लग जाते हो उसे घर में दिमाग कहा है, ना पूछियो आप क्यों आए थे ना हमने बताया, बात खत्म। रात से बाद में यहाँ छोड़ने आया तो महाराज बहुत बढ़िया काम हो गया, क्यों क्योंकि ना वो पूछे ना आपने बोला कुछ, अच्छा हुआ। ये दुर्दशा है जो करोड़पतियों की, तो क्या समझेंगे भगवान को है? तो लेकिन ये भी थोड़ा ऐसा इन चीजों से वैराग्य हो जब देख लिया दुर्दशा हमारी हो रही है हम कुछ नहीं है, तो फिर अपने आप उसका मुख परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। वैराग्य का बहुत ही ज्यादा अवसर यहाँ मिलता है मनुष्य लोग, अन्य लोगों में अवसर नहीं है, मनुष्य लोग में भी पामरों के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, कमजोर के लिए बहुत ज्यादा अवसर मिल जाते हैं। नहीं स्कूल वगैरह में भी क्या होता है तगड़े होते हैं और कमजोर को पीटते हैं, तो वैराग्य होना चाहिए ना, वैराग्य नहीं होता लेकिन होना चाहिए, तो पिटाई खा रहे हो तो कम से कम वैराग्य तो करो, हर तरह से दबे जा रहे हैं हर तरह से शोषण हो रहा है फिर भी अकल नहीं बोल रहा है। वास्तव में मनुष्य ही जन्म ऐसा है उसे मध्यम श्रेणी में यदि जन्म ले लिया उसने तो निश्चित रूप से उसको वैराग्य के अवसर बहुत ही ज्यादा मिलता है। इसलिए कहते हैं कि देखो जो मनुष्य इस बात को जान लेता है क्या अजम मनाद यो माम अजम मनादिंच यस्माद हम आदर देवानाम महर्षिणांच न मम अन्य आदिर विदिते, जिसने मैं ही देव महर्षि सभी का आदि हूँ मेरा भी कोई दूसरा आदि या कारण नहीं है, इसलिए मुझे अनादि करके जानते हैं, अतो अहम मजो जिसने मेरा कोई कारण नहीं है इसलिए मैं कार्य भी नहीं हूँ। पुरुष लोग तो अनादित्व के हेतु बना और अनादित्व आजत्व के प्रति हेतु। जिसलिए मैं सबका आदि हूँ इसलिए मेरा भी कोई आदि नहीं होने के कारण मुझे अनादि समझना चाहिए, और जिसलिए मैं अनादि हूँ मेरा कोई कारण नहीं इधर में कार्य नहीं आते हो मैं आज हो गया। ये तो हम अजो अनादिश्च जिसलिए मैं आज और अनादि दोनों ही हूँ अतएव अनादित्व अजत्व हेतु। अनादित्व क्या है? अजत्व हेतु है। अनादित्व अजत्व हेतु है और अनादित्व हेतु क्या है वह पहले का देश हम आदर देवना मर्षांचा तो पुरुष लोग है वो हेतु बनेगा अनादित्व का और अनादित्व अजत्व में हेतु हो गया। तम माम अजम अनादिंच यो वेति विजानाति जो मुझ इस प्रकार के ईश्वर को अज और अनादि करके जानता है। लोकम ईश्वरम लोकानाम महानतम ईश्वरम लोकों का जो महान ईश्वर है तुरीयम अज्ञान कार्य वर्जितम तुरीय है वो अर्थात अज्ञान और उसका कार्य सबसे वर्जित असमूढ़ समूह वर्जित सामर्थ्येश मनुष्य जो ऐसा असमूढ़ होकर समूह से रहित होकर मनुष्य में जो ऐसा मुझे जानेगा वह सर्व पाप ही सर्व पाप ही मति पूर्वक अमति पूर्वक कृत ही चाहे जानकर चाहे अनजान कर किया हुआ सकल पापों से प्रमुच्यते प्रमोक्षते। इसलिए भी मुझे तुम ईश्वर करके मानो जिसलिए कि तेरे अंदर जो कुछ भी हो सब मही मेरी से हुआ है। जो कि तुम अपना मान रहे हो ना मेरी बुद्धि है मेरा मन है मेरी इंद्रिया है मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति दया सत्य वगैरह है ये सब मेरे से ही है इसलिए मुझे ईश्वर मानो। बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दवाशव सुखम दुखम भव भाव भयंच भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदान ऐशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रगद्विदाः मत्त एव प्रगद्विदाः भवन्ति। मेरे से ही सब अलग अलग अलग अलग होकर के दिखाई देते हैं तुमको मत्त एव प्रगद्विदाः संत भूतानां भावा भवन्ति भूतों के अंदर भाव रूपेण अलग अलग होकर के ये सब तुमको जो अनुभव होता है वो मेरे से ही सब उत्पन्न हुए। क्या क्या अनुभव हो रहा है? बुद्धि ज्ञान असमो क्षमा सत्य दम क्षम सुख दुख भव अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अयश। मुख्य जिसके आधार पर संसार चला करता है इन्हीं चीजों के आधार पर है। अपने आप को बुद्धिमान मान रहा है अपने आप को ज्ञानवान मानता है अपने आप को समझता है मैं बाहर विवेक हूँ मेरे अंदर कोई मोह नहीं कोई संशय नहीं कुछ भी नहीं है। कोई कहता है मेरे से कोई क्षमा करने वाला नहीं मेरे से सत्य बोलने वाला नहीं मेरे से दमन करने वाला नहीं मेरे से कोई क्षमा करने वाला नहीं। हर व्यक्ति कुछ न कोई न कोई कोई न कोई चीज दिख रहा है सारे चीज देखी में हो ऐसा तो ईश्वरी है। सुखम दुखम कोई अपने आप को सुखी मान रहा है कोई दुखी मान रहा है कोई कह रहा है मेरे पास ये चीज है कोई कह मेरे पास ये चीज नहीं है। भयम च भयमे वच कोई कह रहा है मैं तो भय में हमेशा रहता हूँ हमेशा डर ही डर रहा है कहीं पत्नी से डरे कहीं बच्चों से डरे कहीं किससे डरे कहीं किससे डरे और कोई सन्यासी का तहरे मैं तो अभय दू मैं सबको अभय दे रखा हूँ मैं अभय में रहता हूँ। और कोई कहते हैं मेरे जैसे अहिंसावादी कोई नहीं मैं सभी में समभाव से देखने वाला हूँ मैं सदा संतुष्ट रहने वाला हूँ मेरे से कोई तपस्वी नहीं मेरे से कोई दानी नहीं मेरा बड़ा यश इस दुनिया में मेरा तो सारी दुनिया बदनाम करती रहती है। ऐसे ऐसे व्यवहार जो करते हैं इधर मनुष्यों के अंदर जो कुछ भी इन चीजों का आप देखते हो सब मेरे से इसलिए मेरा स्वरूप क्या है अब समझ तो जाओ कि मेरा ईश्वर स्वरूप किस प्रकार का है। बुद्धि अंतकरण महेश्वर लोकाना अवतरण कहते नहीं दिया इसलिए भी समस्त लोगों का मैं महेश्वर हूँ ऐसे जानना होगा क्योंकि बुद्धि ही अंतकरण से सूक्ष्म अर्थ अवबोधन सामर्थ्य सूक्ष्म आदि जो पदार्थ है उन पदार्थों को बोध कर लेने का सामर्थ्य का नाम या बुद्धि लेना जो अंतकरण के विशेष सामर्थ्य है जिसको लेकर आदमी कहते हैं तदवंतम बुद्धिमान ही वदंती इसको लेकर के व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान ऐसा कहता है। ज्ञान मैंने आत्मादि पदार्थ नाम अवबोध ज्ञान से उतरे उत्कृष्ट लो आत्मादि पदार्थों को ही जानने वाला वो ज्ञान अवबोध और असमोह प्रत्युत्पन्नेश बोद्धवेश विवेक पूर्विका प्रवृत्ति प्रत्युत्पन्न बोद्धव्य विषयों में विवेक पूर्विका जो है प्रवृत्ति का नाम असमोह। बुद्धि का विषय हो रहा है, चीजें आपके सामने आ रहे हैं, रोक तो सकते हैं ही, ब्रह्मज्ञानी हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ तो भी आते रहेंगे, लेकिन आने के बाद उस वस्तु के साथ हमारा क्या प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी, प्रवृत्ति तो कितने अंश में होनी चाहिए, इसका नाम विवेक है। उसी को असमोह का यानी कि जो भी है उसको मान लिया और सीधा उसमें चला पीछा पड़ गया, नहीं कहा तो प्रवृत्ति निवृत्ति का जो विवेचन करके समझ कर होने वाला व्यक्ति का नाम असमोह। क्षमा आकृष्ट से ताड़ से चवा अविकृत चित्तता। क्षमा क्या है? आकृष्ट कर खींच तान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तभी अविकृत चित्त वाले का नाम क्षमा। सत्यम यथा दृष्ट से यथा श्रुत आत्मानुभव से पर बुद्धि संक्रांत तथा उच्चार्य माणा वाक सत्यम उच्चते। जैसा देखा जैसा सुना ठीक वैसे ही अपने आत्मानुभव के आधार पर पर बुद्धि में उस तत्व को संप्रविष्ट करने के लिए उसी प्रकार कह देने का नाम उन शब्दों को कहते हैं सत्य। तादृश पुरुष को सत्यवान पुरुष कहेंगे। दमो बाहिन्द्रियोपशम, बाह्य इंद्रियों का उपशम। शम अंतकरण से उपशम, अंतकरण के उपशम का नाम क्षमा। सुखम आह्लाद, दुखम संताप। सुख है आनंदित रहना, दुख मने संताप करना। भव भव अभाव परिह, भव मने किसी वस्तु की उत्पत्ति हो गया, प्राप्त हो गया आपको, अभाव मने उसका ठीक विपरीत है, उस वस्तु का नाश हो गया या उस वस्तु की आपको उपलब्धि नहीं हुई। भयं च त्रास हो, भय क्या है? त्रास का नाम ही भय है। अभय में वचा तो विपरीत, उसके विपरीत त्रास अभाव। अहिंसा, अहिंसा में अपीड़ा प्राणी नाम, प्राणियों का अपीड़ा का नाम अहिंसा। समता मैंने समचित्तता, तुष्टि संतोष, पर्याप्त बुद्धि लाभेश, पर्याप्त अलंबति, पर्याप्त बुद्धि अलंबति हो गया विषय लाभ। तप इंद्र स्वयं पूर्वक शरीर पीड़नम, तमने इंद्र स्वयं पूर्वक जो शरीर को विभिन्न प्रकार की पीड़ा कष्ट दे करके सहन कर लेता है उसका नाम तप। दानम यथाशक्ति संविभाग, यथा समय प्रकार से भाग करने का नाम दान है। यशो धर्म निमित्ता कीर्ति, धर्म निमित्त कीर्ति। आयश अधर्म निमित्ता कीर्ति। ये सब भवंति भावा यथोक्ता, यथोक्ता बुद्धियादि भावा भवंति कुत्र? भूतानाम प्राणिनाम। मत्तेव ईश्वरा, मुझ ईश्वर से ही ये सारी चीज इन भूतों के अंदर अलग अलग होकर के भाषित हो रहे, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये सब तत्वों का अनुभव करते हो, लेकिन वो वास्तव में मेरे से हुए हैं, फिर भी पृथक विधा नाना विधा स्वकर्मानुसारे न। क्यों नाना विध हो गया? अपने अपने कर्म के अनुसार नाना रूप अनुभव कर रहा है बेचारा है। अपना अपना कर्म क्या था, उसके अपने कर्म के अनुसार उसको लगता है मैं दुखी हूँ। अरे देखो ना, उस तुमसे भी दुखी किसी दुनिया में, प्लेटफॉर्म पर सो रहे तुम, टिड़के शेड में गर्मी लग गई तो परेशान हो रहे हो, और तो सीधा रूम ही पड़ा है, वो दुखी नहीं देखते हो। सुखी अपने आप को समझ में ये नहीं दे रहा है, उसे भी जाए कोई और भी है, अपने आपको क्या कमेंट कर रहा। यही समस्या होता है सभी के अंदर। इस समस्या को दूर करने की रास्ते बताएंगे हो महर्षि शब्द पूर्व चतारो मनोवस्तुता मद्भावा मानसा जाता येषा लोका इमा प्रजा किंच। इतने ये भी सब मेरे से ही हुए। कौन? महर्षि शब्द सात महर्षियां और पूर्वे चतवारा के व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। वे चतवारा ये सप्तषियों से भी जो पहले चार जो सनत कुमार सनंदन सनातन इत्यादि और मनवस्त था और चौदह मन मंत्र होने वाले चौदह मनु, ऐसा कुछ लोगों ने अर्थ लिया। और लेकिन मुख्यार्थ ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि भाष्यकार ने सनकादियों का नाम ही नहीं लिया यहाँ बीच में। वो क्या है? मसुदनी है, श्रीधरी है, नीलगंटी है, ऐसा वैसे ही अर्थ करेंगे। चतवारा सनक सनंदन आदि और चतुर्दश मनव ऐसी व्याख्या करेंगे। भाषी विरुद्ध है और अनवय करने में कठिनाई भी आएगी। भाषा प्रसिद्धिकार ने इसलिए विचार किया, इसका खंडन भी किया। और अगर चार मनु लेना, पूर्ववर्ती जो चार मनु ऐसा ले, चारो मनव उसका विशेषण है। जो वर्तमान मनु जिस मनोअंतर में हम रहकर बोल रहे हैं, इससे जो आदि काल में हुए जो पूर्व मने आदो आदि से भी जो चार मनु विशेष उनको ले, ऐसा कुछ लोग लेते हैं। और कुछ लोग इससे आगे होने वाले चार सवर्णी होते हैं, सावर्ण सावर्ण नाम से चार है, उनको लेने को भी कहा है। जैसा भी हो वो चतुरा मनु का ही विशेषण है। मत बाबा मानसा जाता मत मदर भावना, मेरे में ही सदा ही भावना रखने वाले लोग हैं, परम वैष्णव लोग हैं। मानसा जाता सब मन से उत्पन्न किए, और उसके बाद क्या होगा, इन लोगों से जो उत्पन्न हुए उनसे ऐसा इमा प्रजा लोक, इन जिनके लिए ही ये सारा, जिनसे ही और जिनके लिए ही है ये समस्त लोक प्रजाएं। महर्षय सप्त नेत्रिक वार्या।